sorg og glæde skifter, og livet går sin gang. Jeg synger denne vise, den arbejdsløse sang. Det er min egen skæbne, som ligger gemt deri. For mig blev livet aldrig den glade melodi. De skønne barndomsminder, jeg gemmer i mit sind. Når aftenklokken ringer, så kysser mor min kind. Der faldt så tit en tår på puden i min seng. Så lovede jeg at blive en god og artig dreng. På livets skyggeside må jeg bestandigt gå. Jeg trænger til lidt solskin, men dagen er så grå. Jeg fødtes til at vandre på livets landevej. Og selv om jeg forsvinder, vil ingen savne mig. Så standser jeg min gang og synger aldrig mere den arbejdsløse sang.